Олень поборуй, колень поборуй, ходить за ім'ось, коняй водіць. Стрельбоньку і набівай, стрельбоньку і набівай, Леню поцеляй. Не попав он в оленя, не попав он в оленя, яй біло, ой, каменя. Яй, матулю, матулю, ой, матулю, ой, матулю, чом я йду, лі не маю, чом я йду, лі не маю, чом я йду, о, лі не маю, і в каменю поцеляю. Вдовоньки не бери, синко, і вдовоньки, бо не будеш мій долі. Ей, бери, синко, дівоньку, ай, бери, синко, дівоньку, і будеш мій ті доленько, бо й вдовіно єй серце, бо й вдовіно єй серце, як осіння єй сонце. Воно й хай злоцю сіньке, воно й хоть злоцю сіньки, але все холодненьке. Ай, дівочоє серце, ай, дівочоє серце, як весно воє сонце. Воно й хоч хмурню сіньки, воно й хоч хмурню сіньки, але все теплю сінь.